और वो लोग जो आग में होंगे कहेंगे जहन्नम के दारोगों से कि तुम अपने रब से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमसे अजाब हल्का कर दे।